Bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Weekend majowy może mieć decydujący wpływ na dalszy przebieg epidemii koronawirusa w Polsce. O zachowanie ostrożności w te dni apeluje resort zdrowia. Jeśli nic się nie zmieni, to po majówce kolejny etap odmrażania gospodarki. Minister sportu zapowiada otwarcie m.in. boisk piłkarskich. Przed suszą ostrzegają eksperci. Już mówią, że w niektórych regionach mogą być problemy z wodą w kranach. Od tego, czy będziemy zachowywać odpowiednie środki ostrożności w weekend majowy, będzie zależał dalszy przebieg epidemii koronawirusa w Polsce. Tak mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jego wystąpienia słuchała Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak w tej chwili kształtuje się poziom zachorowań w kraju? Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dzięki wprowadzonym obostrzeniom udało się wypłaszczyć krzywą zachorowań na koronawirusa. Jak wyjaśniał, kolejny dzień z rzędu dane mówią o około 300 nowych przypadkach zakażeń. To widzicie Państwo tutaj pewną stagnację. No wczoraj z racji mniejszej liczby wykonanych testów dobowo nie osiągnęliśmy nawet wyniku 300 osób zakażonych. Dzisiaj zapewne, biorąc pod uwagę ten poranny wynik 187, który odpowiada mniej więcej tym wynikom sprzed weekendu 175-177, zapewne dzisiaj osiągniemy ten wynik między 300 a 400, więc jeżeli jest stabilizacja w tych dobowych wynikach, oznacza, że wypłaszczyliśmy tą krzywą. Ale jak zaznaczył rzecznik, nie oznacza to, że ta skala nie może się zmienić. Wszystko zależy od tego, czy będziemy dalej trzymali odpowiedni dystans społeczny. Ograniczyć ryzyko zakażenia ma m.in. rozporządzenie ministra zdrowia, które zostanie dziś opublikowane. Według tych przepisów personel medyczny opiekujący się pacjentami z COVID-19 będzie mógł pracować tylko w jednym miejscu. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Według danych resortu zdrowia podanych po 10 w kraju na koronawirusa zachorowało 12 089 osób. Spośród nich 570 zmarło, a prawie 2700 wyleczono. Obecnie ustalane są ostatnie szczegóły dotyczące zasad sanitarnych związanych ze znoszeniem restrykcji w drugim etapie. Poinformował o tym po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał w środę, premier Mateusz Morawiecki przedstawi datę oraz zakres kolejnego etapu. W nim mają być otwarte hotele i inne miejsca noclegowe, sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki oraz galerie sztuki. Według wcześniejszych zapowiedzi sportowcy i osoby amatorsko uprawiające sport po majówce będą mogły wrócić do treningów. 4 maja zostaną otwarte m.in. boiska, ale trenować będzie można tylko w niewielkich grupach, mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Otwieramy w pierwszej kolejności obiekty otwarte, czyli będziemy mogli już udostępnić trening właśnie na tych obiektach w wąskiej grupie, ale oczywiście też dzięki temu, że planujemy otworzyć ośrodki przygotowań olimpijskich, grupa sportowców, która ma inną specyfikę uprawiania sportu, czyli gdzieś na basenie czy wodzie, będzie mogła wznowić treningi już właśnie w maju. 29 maja do gry ma wrócić piłkarska ekstraklasa, 12 czerwca żużlowa ekstraliga. W trzecim etapie otwarte zostaną hale sportowe, w czwartym siłownie i sale fitness. Przed potężną suszą ostrzegają eksperci. Jak mówią, wiele wskazuje na to, że może być najgorzej od kilkudziesięciu lat. Hydrolog z Polskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Szklarek, zapowiada na przykład, że w niektórych miejscowościach w Łódzkiem może się powtórzyć sytuacja ze Skierniewic z zeszłego roku, gdzie zabrakło wody w kranach. Na pewno możemy się spodziewać spadku ciśnienia w sieci wodociągowej w wielu regionach, także województwa łódzkiego, bo to wynika z tego, że w momencie, kiedy mamy suszę i się rozwija ta susza rolnicza, to zaczyna brakować wody, czy to dla przydomowych trenników, czy upraw jakichś warzyw. To jest efekt zwiększonego poboru wody. Już teraz 55 gmin w Polsce apeluje o nieużywanie wody do podlewania ogródków i upraw. W temacie zmian klimatycznych Katowice mają najwięcej stacji do ładowania samochodów elektrycznych w kraju. W mieście jest 115 takich obiektów, a w każdym jest po kilka punktów, z których można zasilić auto energią. Większość zbudowała firma energetyczna Tauron. Prezes spółki Filip Grzegorczyk podkreślił, że więcej samochodów elektrycznych to skuteczniejsza walka o ochronę środowiska. Rozwój elektromobilności ma istotne znaczenie dla społeczeństwa, a to przede wszystkim ze względu na redukcję emisji spalin, także redukcję hałasu. Samochody elektryczne nie emitują spalin, nie są hałaśliwe. Katowice są pierwszym polskim miastem, które spełniło jeden z zapisów ustawy o elektromobilności. Przewiduje ona, że w gminach, gdzie mieszka ponad 150 tysięcy osób, ale nie więcej niż 300, do końca tego roku ma być 100 stacji ładowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przede wszystkim słonecznie, padać może tylko na Pomorzu. Napływają do nas ciepłe masy powietrza z Europy Zachodniej. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, do 25 stopni. Najchłodniej na Podlasiu i nad morzem, do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 – dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Straliksigo i inni. Album do kupienia w sklepach internetowych oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ogórki aż 57% taniej, 2,99 za kilogram. A borówki amerykańskie 5,55 za opakowanie 200 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Zachęcamy Państwa do tego nieustająco. Dzień dobry. Po raz czwarty dzisiaj Anna Regulska w centrali przy Myśliwieckiej, a w domu Gabi Darmetko i w swoim domu przy swoim mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy i zapraszamy. lekką nutką melancholii na początek czwartej godziny naszego spotkania. Zawahałam się, proszę Państwa, przed tą czwartą, bo aż mi się nie chce wierzyć, że to już trzy godziny minęły nam jak z bicza trzasnął. On Melancholy Hill Gorillaz na początek czwartej godziny naszego spotkania. Pan Tomasz w miłym liście przysłanym na mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl poleca przy okazji serial, który wydaje się trochę niedoceniony, choć sporo ważnych nagród ma na koncie. Ja przyznaję się, że ta produkcja z zakładką w połowie drugiego sezonu u mnie czeka na swój czas, który dzięki panu Tomaszowi właśnie chyba teraz nadejdzie. Crazy Ex-Girlfriend, taki jest tytuł, czyli była szalona dziewczyna. To jest amerykańska komedia i musical w jednym, pisze pan Tomasz. Humor autorki Rachel Bloom jest totalnie absurdalny. Dodatkowo jest ona twórczynią większości piosenek, a piosenki te mają mnóstwo odniesień popkulturowych i szczerze mówiąc, pisze pan Tomasz, nie wiem jak ten serial mógł przejść totalnie bez echa. Panie Tomku, dziękujemy bardzo za polecenie i za przypomnienie. Ja dziękuję również za list. Moje rekomendacje serialowe i nie tylko Świątek, Piątek czy Niedziela na facebookowym profilu ABC Popkultury Państwo znajdą. Za niespełna 3 minuty czeka nas spotkanie z panią Elizą i panem Sułkiem, ale te 3 minuty także spędzimy w znakomitym towarzystwie. Napisz tak, tu żyć silnie, tatu, nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu bylce o ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują tu koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący krajobraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Kadek. Albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki z wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktowalność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Tary wiarze, precz cała ta złodziejska dzicz. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf, trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi. Napisz jakie tu zbę syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn. Co nim minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij oszuflady, nie kryjej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie on myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie on myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tu Radek Łukasiewicz, zespół Bisz Radex. Zostań z trójką w domu. A wcześniej Łono i Weber w piosence poniekąd pocztowej. 17 minut po 13 i teraz pora na sięgnięcie do archiwum trójkowej rozrywki. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Tym razem pan Sułek wchodzi do Europy z dumnie podniesioną głową i mocno zaciśniętym kułakiem, gdyby wyniknęły jakieś nieporozumienia na linii pan Sułek, reszta Europy. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. odcinek 119. Ja coś mam. Dla mnie? A dlaczego nie? Może być dla mnie, może być dla pani. I możemy się tym podzielić. A dlaczego pan to trzyma z tyłu za plecami? To dla lepszego efektu. Rozumiem. A co to może być? Kwiaty? Kwiaty mi pan przyniósł. Narwał pan dla mnie kwiatów na łące za torami. A skąd to znalazłem na bagnach? To przy gliniankach. Kaczyńce? To przecież mówię, że nie kwiaty. Ach, prawda. Jak ja jestem głupia. No, właśnie. Przecież pan nigdy nie przyniósł mi kwiatów. Nigdy. Dżdżownice, ślimaka, chraboszcza, to tak. Ciepło, ciepło, zgaduj, zgadula, w której ręce złota kula. No dobrze, w prawej. A to w mojej prawej? Czy od pani strony w prawej? To jest jednak spora różnica. Wiem, w pana prawej. Na pewno? Tak. Proszę bardzo! O Boże, drogi matko Jezuniu! Niech pan to ode mnie zabiera! Ja się tego brzydzę, ja się tego boję! Ale z pani to prymityw! Pani Eliza, żeby tak się bać żaby! Przez żaby nie gryzą, tylko plują! A to niech pan się tak nie wydziela, bo jeszcze usłyszą w gajówce i się przez panią najem wstydu jeszcze pomyślą, że panią bije. Ja już bym wolała, żeby pan mnie zbił. Niech pan się ode mnie odsunie. To teraz pani pokaże, co ma w drugiej ręce. Nie. Ale nie, proszę bardzo. O matko, przenaświętsza, druga żaba, jeszcze większa od tej pierwszej. I bardzo dobrze to. I zamiast się tak wydzierać, to niech lepiej pani nastawi garnek z wodą. Do umycia rąk? A po co to, co? To ugotujemy te żaby to i zjemy. Co? Pani też musi zjeść. Wykluczone, niech pan sobie to wybije z głowy. Cicho to, a jak pani chce, to ja tam wchodzę do Europy. Jak to? Normalnie, nie słyszała pani, że lada moment wchodzimy do Europy. No gajowy coś przebąkiwał. Nie można być takim dzikusem jak pani. No, trzeba jeść to, co inni jedzą. No. Ale po co pan jest Polakiem i nie ma pan obowiązku udawania Francuza? Nie pan sobie dalej je to, co dotychczas i będzie dobrze. Na przykład taki Francuz nie ruszy pod grzybka, a pan ruszy. To cały garnek zjem i to w śmietanie. A jak przyjdzie tu Francuz, to go się skurczybyka zmusi. Bigos. Też będzie jadł. Zobaczy pani to. Moja w tym głowa. A co pan ma na głowie? No co, włosy to. No tak, ale jakieś takie białe. Ojej! Mąka się panu na głowę wysypała, prawda? Nie, to sam wysypałem to. W ten sposób jestem jasnym blondynem, czyli Szwedem. Ojej! Chętnie zjadłbym dzisiaj szwedzki półmisek. Słowo honor wsiak. Gdyby był. Da nic tu nie ma. To prymityw, brud i kołtun. Jeden, pana. A to tam, to rozczeszę się. To. Powtarza pan to od 20 lat, panie Sułku. A kołtun, jak pan miał, tak pan ma. Ale data, ale tylko na czubku. A skąd, żeby... A gdzie jest bekon, grzanki i herbata? Ohoho, pachnie mi tu Anglikiem. A sauna? I finem. Tutaj wszędzie powinny rosnąć tulipany. Dlaczego tutaj wszędzie rosną same zielska, a nie tulipany? Bo tu nie Holandia. Już nie mówię o ementalerze. I słusznie, po co tyle gadać po próżnicy? Jaki tam z pana Szwajcar, nawet z ementalerem w ustach. Nie wyglądam na Szwajcara? Raczej nie. A na kogo ja wyglądam, to ogólnie? No trudno powiedzieć. Polski ma pan typ urody. Mazowiecki. Jak Chopin? O nie, już raczej jak wierzba, pod którą siadywał nasz słynny muzyk. To on grał? I komponował. A na czym grał? Na fortepianie. No nie wiedziałem. Wiem. Jak pani myśli, to duża jest ta cała Europa? Oj, duża. Kawał świata. I bardzo dobrze. Tylko co tu się ubrać? Tak? No, w to, co pan ma. To wolne żarty, to w krótkich spodenkach, pepegach i pod koszulku pchać się między ludzi. A czemu to... nie? Na pewno nie wejdę do Europy bez garnituru. Chyba pan żartuje. I to granatowego. Trzeba będzie też pomyśleć o białej koszuli i półbutach. A, zaraz zażąda pan krawata. I to z nadrukiem. Coca-Cola. O. A, akurat to napój amerykański. No to jakimś innym nadrukiem. W każdym razie z nadrukiem. A nie bez nadruku, cholera jasna. Aha, ja zapomniałem o skarpetkach. Granatowych? Albo czarnych. Z nadrukiem. I jeszcze kapelusz. Z nadrukiem? Nie, z piórkiem. To zielony kapelusz z czarnym otokiem i piórkiem. Tyrolski? Jak najbardziej. No. Obawiam się, że dziwnie pan będzie wyglądał. Co najmniej dziwnie. Nie boi się pan, że pana wyśmieją? Kto? No, Europejczycy. Ty nie ma powodu do śmiechu. A jak nie, to w papę. Kogo? A Europejczyka. A jak odda? To się odskoczy i o tu się zgina mandolina. Nie, nie, to Francuzi to słabiaki. No, chyba nie wszyscy. Może się trafić kawał. Chłopa. A Anglicy to bladziochy. To... Ale bywają Rumiani. A znowu Szkoci to duzi grosze. To... A, ja znałam paru bardzo szczodrych. A Niemcy to prymitywy. No wie pan, z wyjątkami. Choćby Goethe, Schiller. Ale piwo. To się będzie piło i kolonkę będzie się żreć, żebym tylko sobie nie wytłościł garnituru. To... I żeby się panu piwo nie nalało w pół buty, prawda? Tak, i żeby... Ty gdzie są te żaby? Oj, nie wiem. Ale tutaj przyniosłem dwie żaby, cholera jasna, gdzie one są, pani Elizo. To przecież ich nie zjadłam, niech pan nie krzyczy. Spuściłem je z oka na moment i... Po robakach. No nie w ten sposób nigdy. Nie wejdziemy do Europy. To polski bałagan. To... Spokojnie. Żab na naszych liniankach więcej niż w całej Francji. Jak tylko pan będzie miał na nie apetyt, wystarczy tam pójść i to z dużym worem. Niech sobie nałapie. I jeszcze poczęstuje jakiegoś Paryżanina. No pewnie. Ja tam się, panie Słuchu, na wejście do Europy nie przebieram. Nie zamierzam też opychać się bekonem i serami szwajcarskimi. Będę sobie piła żurek z białą kiełbasą, a na głowę nałożę najwyżej wianek z rumianków. Co mi tam tulipany? Niech pan wyjrzy przez okno i popatrzy na niebo. Chmury? Obłoki. Nigdzie nie ma takich obłoków, jak u nas w kraju. Aż mi się płakać chce. Tak mnie to wzrusza. Uderzył mnie pan, czy to komar? Komar. Będzie burza. Ale nasza Polska. A kaszanka i kiszone ogórki to polskie? Rdzennie. No to mamy się czym pochwalić. Cholera jasna, siakrę, słowo honoru. No. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha uważał, że to Europa niebawem przyjdzie do niego. Na jej przyjęcie wstawił nowe, piękne, dębowe drzwi do lasu. Do usłyszenia. Marza Lipińska, Krzysztof Kowalewski i Jacek Janczarski, pani Eliza i pan Sułek w Trójce codziennie, kwadrans po 13. Fire, and it burns like me for you. Tomorrow. tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight. Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Sosnowski, zostańcie w domu z trójką. Trzymajcie się dzielnie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ten czas, kiedy więcej trochę jesteśmy w domu, bo jak Państwo wiedzą doskonale, jeśli Państwo nie wiedzą, to przypomnę, że ja mój mikrofon, z którego do Państwa mówię, mam umieszczony przy biureczku i przy tym fotelu, w którym zazwyczaj popijając kawę albo herbatę czytam książki w swoim pokoju podzielonym na zadania dzienne i zadania zawodowe. W tym czasie trochę więcej poszukuję i poszukuję także muzycznie i no, dzielę się z Państwem oczywiście w tych naszych spotkaniach owocami tych poszukiwań. Jedną z osób, które znalazłam na jednej z norweskich list przebojowych, ale właściwie mało przebojowych. To nie była lista przebojów, zawahałam się właśnie tak, jak to nazwać, wśród artystów polecanych stamtąd właśnie. Chłopak, który się nazywa Jarle Skafhallen. Coming Home, taki tytuł nosi ten utwór. Talk to me, tell me all the tools you need to put me back together again. Oh, I don't think you can. Sweet morphine, sweet relief, caress me until they bury me. I don't mind, it's time for me to leave. It's time that I let go. I'm coming home tonight. I'm coming home. Doctor, please, I got someone waiting for me. Got someone special waiting for me on the other side. I'm the one who stayed behind, young and free. We got married at 17, long ago, back when the rainbows were black and white. Oh, I was beautiful that night. I'm coming home tonight. Coming home, Jarle Skavhallen. Wymowa spolszczona, proszę wybaczyć. Mój norweski jest mizerny, ale myślę, że łatwiej w tej formie także zapisać Państwu to imię i nazwisko, bo wydaje mi się, że warto. Jarle wprowadził nas w nastrój pewnej zadumy, więc pora na kolejny duet, który z kolei, mam nadzieję, zmusi Państwa do lekkiego pląsu. Oh, every lie. Jealous mind, jealous mind, never satisfied. I'm telling you, baby, we'll never find another girl in this heart of mine. Kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z trójką. W domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, panie Kubo. Wcześniej Czas i Eddie oczywiście. Jeśli ta piosenka doprowadziła państwa do lekkiego pląsu, to jestem bardzo zadowolona. Mnie, przyznam się, doprowadziła do śpiewania i to w dodatku obu partii, i Charlesa, i Eddiego, nie chcieliby państwo usłyszeć, jak to brzmi. Natomiast ten kolejny utwór, który za chwilę wprowadzi nas do świata bardzo, bardzo interesującej opowieści. To oczywiście muzyka Krzysztofa Komedy z filmu Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje. Wczoraj minęło 89 lat od urodzin Krzysztofa Komedy. W miniony czwartek była kolejna rocznica jego śmierci. Kwiecień stał się zatem dla wielu z nas jego miesiącem. Wracamy do jego utworów, oglądamy filmy z jego muzyką. No, że mamy teraz więcej wolnego czasu, to warto również sięgnąć po książki przedstawiające jego życie i jego twórczość. A które wybrać? Odpowiedzi na to pytanie szuka Michał Margański. Wnętrzy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. W ciągu kilkunastu ostatnich lat na rynku wydawniczym pojawiło się sporo publikacji o Krzysztofie Trzcińskim, bo tak naprawdę nazywał się nasz bohater. Wymieniać można długo, zaczynając na przykład od Księżycowego Chłopca Emilii Batury, poprzez Czas Komedy Dionizego Piątkowskiego, a na Komedzie w jazzowej kołysce Mariusza Krystka kończąc. Ja dziś, drodzy Państwo, zaproponuję trzy pozycje, zaczynając od tej, która wywołała największe poruszenie, czyli książki Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie jazzu. Potężne ponad 500-stronnicowe tomisko wreszcie systematyzuje cały rozgardiasz przywoływanych przez lata historii, anegdot i niedopowiedzeń. Przy tym tomisko napisane jest w niebanalny sposób, o czym rozmawiałem z autorką tuż po premierze. Ta książka ma bardzo interesującą konstrukcję. Byłem przeświadczony, że to będzie tak. Urodził się i zmarł. A tu nagle, na dzień dobry, otrzymujemy informacje o pierwszym festiwalu w Sopocie. Dlaczego? Oret, wiesz co? Bo to po pierwsze jest punkt przełomowy w życiu Komedy. Ja tak jak zaczęłam. Wchodzi na scenę lekarz, wchodzi na scenę student mechanizacji rolnictwa, czyli Jan Ptasz, czy Jan Wróblewski. Chociaż on wtedy już miał Ptak przezwisko, miał pseudonim Ptak już wtedy. Wchodzi plastyk, wchodzi pludra, wchodzi stolarz. Jednego z nich opisali chyba pludrę, tak jako miłośnik bobrów. Wchodzi Jan Zylber, pseudonim Margania, w ogóle co za pseudonim cudowny. Ale schodzą z tej sceny, po dwóch godzinach schodzą ludzie, których można by porównać do Beatlesów, oczywiście znając proporcje, ale w Polsce stali się no gwiazdami numer jeden. Nie było Big Beatu, nie było innej muzyki, to nieporównywalne. Oni stali się absolutnymi gwiazdami, więc dla nich to był moment przełomowy, dla Komedy moment przełomowy, ale też dla polskiego jazzu moment przełomowy. Nie dość, że to jest właśnie pierwszy koncert w Polsce złożony tylko z jazzu nowoczesnego. Bardzo się tego bali, bo do tej pory były próby grania, no jednak wpływy jakieś były, ale grano Dixieland, grano Swing i dwa utworki nowoczesne, a wtedy publiczność wołała do kwaja z nimi. Uwielbiam to, że ludzie nie przeklinali wtedy, tylko wołali na przykład do kwaja z nimi. Do kwaja z nimi tamtymi. Cała masa szczegółów, bo Magdalena Grzebałkowska jest skrupulatna, co daje szansę na dokładne zapoznanie się z życiorysem Komedy. Gdyby jednak chcieli Państwo poznać jego myśli, to tu doskonale sprawdzi się Komeda profesora Marka Hendrykowskiego, czyli książka z 2009 roku, o której z kolei dawno temu rozmawiałem z Leszkiem Możdżera. Tę pozycję szczególnie polecam muzykom, ponieważ dzięki temu tekstowi można zmierzyć się z percepcją Trzcińskiego. Lubię muzykę. To nie był człowiek, który był zajęty drobieniem jakichś fraz jazzowych. On wiedział, że muzyka to jest coś więcej. On miał ten wgląd, to był bardzo uduchowiony człowiek. Jak się czyta jego wypowiedzi, chociażby ten dekalog Komedy z książki profesora Hendrykowskiego, w którym udało się autorowi zebrać naprawdę najciekawsze myśli Komedy, chociażby takie, co ja wziąłem sobie bardzo mocno do serca, na przykład nie żyć z muzyki, tylko żyć dla muzyki, chociażby takie zdanie. Publiczność płaci za sztukę pieniędzmi, artysta własnym życiem. Takie drobne wypowiedzi, które gdzieś tam są takimi drogowskazami na drodze kogoś, kto chce się muzyce oddać i chce z muzyką współżyć. Ostatnia pozycja, na którą myślę warto zwrócić uwagę, to Kumpel, czyli książka napisana przez pasierba Komedy Tomasza Lacha. Pierwsze 5 lat mojego życia spędziłem na wsi, wychowywany przez moją babcię, więc fakt, że poznałem przedstawionego mi przez moją matkę artystę, muzyka, którego pierwszy raz w życiu zobaczyłem grającego na koncercie, na fortepianie, to już był wielki szok. Przez następne kilka lat musiałem się przyzwyczaić do jego obecności w moim życiu, no i również podjąć decyzję, taką dziecięcą decyzję, ale jednak bardzo ważną, kim on dla mnie jest, czy jest ojcem na wzór tych ojców moich przyjaciół, czy też jest kumplem. Myślę, że nigdy nie traktowałem go dosłownie jako ojca, ponieważ po pierwsze Ja jednak myślę, że nie miałem aż na tyle zaufania. A po drugie, on nie miał na tyle czasu, aby spełniać funkcję prawdziwego ojca. Także zaczęło się od kumpelstwa i tak to trwało aż do jego odejścia. Tomasz Lach właśnie dzięki swojej pamięci sięga po narzędzia, jakie daje beletrystyka. I w taki sposób przedstawia nam jakże ważnego dla siebie kumpla. Zatem osobiste życie jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej, komeda profesora Marka Hendrykowskiego i wspomniany kumpel o komedzie, Zośce i innych. Michałowi Margańskiemu bardzo dziękujemy za te rekomendacje związane z Krzysztofem Komedą i zostajemy przy muzyce komedy, tym razem z filmu W nieco innej wersji, Ballad for Burnt, Krzysztofa Komedy, utwór z filmu Nóż w wodzie. Do muzyki filmowej wrócimy po 14, a do 14 zostawimy Państwa z Devendrą Van Hartem. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará, mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará, así. Hey, amor, no necesita esperanza, ven amor aquí. Feo amor, no grita en mi lancha alrededor de ti. Feo amor, mosquito tan dandy. Aunque no es la verdad, mi abogado trabaja a que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza, ven amor aquí. Ven amor, disfruta mi grasa. Możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Jakiś niedostrzegalny duch otwiera bramy od środka. Wjeżdżamy na podwórze, które w ciemnościach robi na mnie wrażenie więzienne. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Poinformowano mnie, że koszt pobytu w tym domu pokrywa państwo. Dzisiaj około 20:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk!